pénz, pénz, szárnya fele mész, mész, mész, pedig előre is haladnál. Lépjél vissza, tovább élsz, élsz, csajon engem néz, néz, néz, pedig mindent alápakoltál. Maradj lent, nem adok helyet, nagyra nőttem, nem locsoltak, de nem dobálok levelet. Maradj lent, bereg az 5 forintos faszi, húzd a nyakadra a H&M-es gyűrűdet. Pont beért, neked nekem pont elég, biztos láttad, ahogy flexelek, csak pont beállt a kus. Hallom, hogy egyre nagyon minden, mint a hibáid, gyorsabb lett a kocsit, de te már lassabban futsz. Lép rá, addig gyorsulj, amíg nem fáj, az ilyen emberekért nem kár, kanyar előtt ránt a kormány. Neked kéne minden pénz, pénz, szárnyra fele mész, mész, mész, pedig előre is haladnál. Lépjél vissza, tovább élsz, élsz, csajod engem néz, néz, néz, pedig mindent alápakoltál. Neked kéne minden pénz, pénz, szárnyra fele mész, mész, mész, pedig előre is haladnál. Lépjél vissza, tovább élsz, élsz, csajod engem néz, néz, néz, pedig mindent alápakoltál. Ajaj, le nem dob a gép, 6 évesen is azt kérdeztem, hogy hol a lé. Ajaj, legkeményebb este, Budapesten 2 darab lejjel. Beleszokok, ja, beleszokok, előbb veszem fel a diák hitet, mint a telefonom. Nem kell öpetész, tudod, ez csak ingyen pénz. Ha elindul a szekér, akkor nincsen fék. Édes, megnézd, milyen London, Denver, menjünk csak hozzám, megfizethetetlen. Mikor érünk révbe, szeretem a pénzt, de sokkal jobban téged. Neked kéne minden pénz, pénz, szárnyra fele mész, mész, mész, pedig előre is haladnál. Lépjél vissza, tovább élsz, élsz, csajod engem néz, néz, néz, pedig mindent alápakoltál. Neked kéne minden pénz, pénz, szárnyra fele mész, mész, mész, pedig előre is haladnál. Lépjél vissza, tovább élsz, élsz, csajod engem néz, néz, néz, pedig mindent alápakoltál.